Többeknél megesik, hogy karácsonykor olyan termékeket is beleraknak a kosarukba, amit évközben nem vennének meg. Számolt be az egyik kiskereskedelmi lánc, akik szerint sokan választják az évvégi bevásárlásoknál a jobb minőségű és magasabb árkategóriás termékeket, vagyis decemberben kevésbé jellemző a spórolás. Makrogazdasági szakértők tudatták, hogy a karácsonyi szezon az év legerősebb időszaka a kiskereskedelemben, az ajándékokkal kereskedő vagy azokat előállító ágazatok keresik ilyenkor a legnagyobb profitot. Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza szerint, mióta Magyarországon is meghonosodott a Black Friday, azóta a novembernek is jelentősen megnőtt a szezonális súlya, és hasonló piaci volument képvisel, mint a december, tette hozzá. Tehát a vásárlók ebben a két hónapban szerzik be a teljes éves technológiai szükségleteik 20-25%-át. Nem tudom eldönteni ilyenkor, amikor céges minőségében nyilatkozik valaki, hogy ez egy PR szöveg, és éppen menteni próbálják a nagy költekezést, vagy nem. Azt viszont egy érvényes érvnek gondolom, hogy ha nem karácsonyi túlköltekezésről, hanem egyébként is szükséges beruházásról van szó. Tehát valakinek sokba kerül egy airfryer, tudod, vagy valami, amit egy ülőgarnitúra, ami már 8 éve éppen hát nem az asztalon van, hanem a dohányzó asztal körül lehetne, az ide pozícionálja. Gyakorlatilag olyasmivel ajándékozza meg magát, amire szüksége van, viszont nagy beruházás, és hogyha ez ide az év végére összpontosul, én azt abszolút kiemelném a konzumidiotizmussal vádoltak köréből. Hát igen, mondjuk cégek esetében előfordul, hogy az évet le kell zárni, akkor rájönnek, hogy van még x 100 000 vagy x millió forint, amit hirtelen el lehet költeni, vagy be lehet fizetni az államnak, és akkor szokott lenni, hogy akkor minden francot vesznek, de... Vagy vissza kell utalni az anyaországba, ugye a multicégeknél a marketing büdzséből maradt, nem tudom, 7,5 millió forint, igen, és szóval gyorsan elkezdik a Q1-es dolgokat még berendelni. Igen, szóval kifizetni. A céges világban ott van egy ilyen, hogy csak úgy pusztán, hogy mondjam, piaci logika, meg ilyen gazdasági logika szerint még gyorsan decemberben elköltenek egy valak pénz, de ugye az átlagember az egyszerűen megőrül. Tehát ugye megszületik a megváltó, elhozza nekünk a fényt, újra hosszabbodnak a nappalok, bűnös lelkünk kimosakszik a mocsokból, és mi, hogyan ünnepeljük mi ezt? Úgy, hogy ész nélkül vásárolunk, AliExpressről kínai szemetet rendelünk tucat számra, úgyhogy azt se tudod, hogy hány csomagot rendeltél, hova rendelted, megjött-e, egyáltalán nem is emlékszel már rá, csak úgy potyognak be. És mindezt tényleg úgy, hogy ennek semmi köze nincs a szeretethez, mert hogyha szeretnéd azt, akit megajándékozol, akkor odafigyelnél rá, de arra nincsen időd, mert rohansz, ugye a mókuskereket taposod, tehát rendelsz neki valami szemetet. De az asztal köré ülés, meg ez, amit egyébként általában így rossz szemmel nézünk, hogy már csak önös aggodalom miatt is, hogy megint hízni fogunk 4 kilót mondjuk, meg hogy mennyit zabálunk össze. Én úgy mértem, azért hogy 3-at. Hát a százalékosan működik ez, akkor én 6-ot, Dávid. Szóval az asztal köré ülés, akkor is, ha a zabálásba kerül, az legalább tényleg egy érvényes egymással töltött idő. Már csak a témaválasztással kapcsolatban kell annyira gondosnak lenni, hogy senki ne dobja be a na, mikor napi lesz unoka, vagy akkor végül is kitöltettét, visszaküldtétek-e már a nemzeti konzultációt? Igen, igen. Arról van szó, hogy az elbirtoklás az az én ünnepe. Mert az én az halandó. Az én az tudja is, hogy halandó. Az én az kapaszkodni akar, egyrészt ugye az élethazugságokon keresztül kapaszkodni akar a önmaga megváltoztathatatlanságába, másrészt meg a javak megszerzésén keresztül elnyer egy csekélyebb halandóság illúziót, pedig nagyobb halandóságot vált általuk. Ugye? Hiszen bármit is szerez, abban a kapcsolatában, abban a szerzésben, abban ő halandóbb lesz, hiszen az is a veszteség listára kerül. Tehát valójában a saját halandóságát fokozza azzal, hogy megszerez valamit, de az élményvilág szintjén mégiscsak kapaszkodik. Kapaszkodik valamibe, amivel egy kicsit kevésbé lesz halandó. De ezt hadd értsem meg, mert ugye nem megszerez, hanem elvileg ad valamit, tehát hogy másnak rendel a. De most a fogyasztásról, most a fogyasztói társadalomnak a műveletéről beszélünk. De most a karácsony az ennek az áldozati rítusa, amikor kvázi a legnagyobb jót, amit csak ismersz a létezésben, a szerzést, azt most átfordított Krisztussá, kicsikét Krisztussá válsz. Amíg a csengettyű szól, addig te magad is Jézuska vagy, és adsz. És ahogy a nő föláldozta az ő drága vérét, az életét, úgy áldozott te föl azt az 50 000 forintot, amiből megvásároltad azt a dezodort per távirányításos kisautót, zoknit. Vagy valamit, vagy zoknit. És akkor az áldozati rítus, és mi mást adhatnál, mint ami a legnagyobb érték a te számodra, az én ünnepe. Anyagot. És a, igen, és egy, tudod, azt az élményt, hogy még egy csáppal tudsz kapaszkodni a létbe. De akkor kinek az ünnepe lesz így a karácsony? Elszóltad magad, azt mondtad, az én ünnepe, mert ebben a szenárióban, amit most felvázoltál, tulajdonképpen a lényegétől esünk el, és nem az adás lesz a lényeg, hanem októbertől novembertől, amikor beindul a szezon, már nagyon durva, azt se várták meg, hogy az advent első vasárnapja elkezdődjön, már karácsonyi díszekkel voltak, felöltöztetve voltak. Szóval a karácsony igazi lényege az, hogy én adjak valakinek valamit, vagy valakiknek valamit, az elveszlik, és én magamnak szerzem meg ilyenkor azt, ami nekem jár, és amiért én egész évben megdolgoztam, és megkapom a prémiumot, és abban megveszem a lapos tévémet, és egyébként jó, persze valami ajándékot még adok a gyermekeimnek is, mert muszáj, de valójában az egész lassan átalakul egy 2,5 hónapnyi én ünnepé. Hát meg ráadásul úgy csinálod, hogy ugye van ez a kis Krisztus, amit mondasz, Robi, hogy te most adsz, de valójában mindenki ad mindenkinek, tehát igazából nem adsz, mert ez egy ilyen, ez olyan, hogy én adok neked 1 millió forintot, te meg adsz nekem 1 millió forintot, mind a ketten rohadt jó emberek voltunk, mert tényleg önzetlenül 1 millióval megajándékoztuk egymást, de valójában nem történt semmi. Alig, hanem meg, ugye. Ami történik, az valójában az antikrisztusi művelet. Az énnek, a léleknek az énnel való összetévesztése. Ugye a Jézus Krisztus a lélek megváltását hozta. Ebből az ember az én megváltását deformálta. És ebben, ami itt történt, a Jézus Krisztus egyetlen egyszer volt erőszakos. Amikor azt látta, hogy az antikrisztus kezd beköltözni a templom. Még nem költözött be a templomba, még csak a templom előtti téren. Még csak a templom előtti téren próbálgatta a saját erejét, és a Jézus Krisztus akkor husángot fogott, és űzte ki onnan, és csapkodta őket. Na most képzeld el azt a Jézus Krisztust, aki most visszajön, és meglátja az ajándékboltot a templomban. Meglátja a belépőjegyet a templomba. Képzeld el, mit ragadna? Páncélöklöt ragadna? Nem, alig ha páncélöklöt. De minden esetre Jézus Krisztus az ennél sokkal kevesebbért verekedett. És tényleg egyszer. Tehát és ez az életében egyszer volt olyan, hogy nem azt a Jézust hozta, akit egyébként úgy elfogadtunk, így kanonizáltunk, hogy a jó, a szerető, hanem a szerető ember, tehát hogy a szeretet, hanem azt, aki tényleg, akit kicsit a pantokrátort látom benne, annak így a felvillanását, hogy aki most igazságot fog osztani, igazságot tesz. Mi lenne, hogyha azt a hajléktalant, akit mindig szoktál látni, és mindig átlépsz az aluljáróban, most elmennél, és annak a pénznek a 5%-áért, amit el szoktál költeni a középosztálybeli rokonaidra, annak az 5%-áért bevásárolnál, mondjuk olyasmit, amit úgy képzeled, hogy ő fogyaszt, és oda vinnéd neki. És akkor ezt így beépítenéd ebbe, hogy karácsony. Mert abban volna valami olyan áldozat, amitől egy kicsit jobb lesz, ha nem is a világ, vagy az élet, legalább ez a karácsony. Akkor tudod, ilyen kevéssel tudsz valakinek egy jól átélhető életminőség különbséget adni azon a napon, amikor tudod, mindenki igen, a legjobban rászorul meg, amikor a legtöbben lesznek öngyilkosok. Igen, de ezzel is gond van, mert ilyenkor azért van egy ilyen vonulat is, hogy ugye bevásárolok magamnak, hülyére zabálom magamat, és mellékesen meglökök pár aprót így, hogy érezzem, hogy jó ember vagyok. De legalább ennyi. És hogy tudod, nem karácsonykor kell. De az apróval több, nem? De ez, ami... de ez pont csak képmutatás, mert akkor az, hogy karácsonykor jó ember vagyok, egyébként meg ugyanúgy átlépek. Jó, de akkor is karácsonykor jön ez a törek cselekvés elő az emberből, de mi lenne, ha időben elhatárolnánk, és ennek az adakozásnak a beosztását rábíznák a hozzáértőkre. Hogyha benned karácsonykor ébred egy adakozási vágy, add olyan intézményeknek, akik egész évre beosztják, és egész évben is ezzel foglalkoztak. És akkor lemaradsz arról a csillogó szempárról, amiben reménykedsz, tudod, erről a személyes visszacsatolásról, hogy te mekkora király vagy. Igen, viszont tényleg több hosszabb időre adtál hasznot. Viszont megbizonyosodsz arról, hogy amit szántál, az oda kerül. A másik esetben... De a lelked tudod, esetében van egy, is. Van egy bizalom, de mi alapján ismered azt a valakit, aki kezeli azt a pénzt, amit te befizetsz? Tudod te, hogy én az inkább, nem... Én inkább ezzel a tudatlansággal élek, mint azzal, de hogy... nem arról van szó, hogy ez kényelmesebb? Kényelmesebb elutalni két gomnyomással valami nem. pénzt valahova? Nem, én tényleg jobban hiszek az a hozzáértő segítségben. Minden jó, segítség jó, maradjunk. De most tudod, nem tudod elbaszni. Hogyha 5000 forintért bevásárolsz egy hajléktalannak, és veszel neki kaját meg piát, és oda viszed hozzá, hidd el, hogy az fogja, nem lesz rosszabb az élete tőle. Tehát én nem végeztem szociológiát, de hidd el, hogy jót fogsz tenni vele. Talán kellett volna. Akkor nem így állnál a genderhez se. Ja. Na most ez a karácsonyi őrület, ami tényleg a mi civilizációnk egy módon tudja kifejezni a szeretetét, meg ezt a megemlékezést a megváltóra, az tényleg az, hogy fogyasztunk, hogy vásárolunk, fogyasztunk, pörgetjük a gazdaságot. Most erre olyan iparág épült, hogy tényleg, ahogy mondod, már októberben elkezdődik a karácsonyi bevásárlási szezon Amerikában, vagy van az AliExpressen a Singles Day, tehát az egy, vagy ilyen szinglik, de igazából egyesek napja, az a november 11, ugye 1-1-1-1, akkor kell rendelned, és ez azért van értelemszerűen, mert olyan messziről jönnek a csomagok, hogy biztosan ide érjen karácsonyra, ezért másfél hónappal hamarabb rendeled meg, de gyakorlatilag ez az egész karácsonyi vásárlási szezon, ami szerintem gyerekkoromban még 2 hét volt, az most 2 hónap, és ezen belül is most már ezek a ilyen fekete lyukak, mint a Black Friday, ami már nem is csak Black Friday, hanem Black Week, és most már nem sokára Black hónap lesz, meg Black év, és így egybe fog folyni az egész, hogy karácsonyra vásárolj már folyamatosan, mert miért is? Tehát mit akarunk mi ezzel? Tényleg mit szeretnénk akkor, amikor, mint a hülyék, mindent bevásárolunk, de tényleg én nem látok... embert, csak olyat decemberben, aki felállá rohangászik, hogy mindenkinek mindene meglegyen. És ez a karácsonyi antikrisztusi alak, ez meg is személyesül, mert hogyha gyököt vonsz a Jézus Krisztusból, és megforgatod csillámporban, akkor megkapod a Mikulást. De a Coca-Cola Mikulást, tudod, a piros-fehér Coca-Cola által megálmodott Mikulás brendet. Mert akkor itt tegyünk már kitérőt, hogy ezt is miért is mondod, mert az átlag ember nem tudja, hogy a Mikulás azért piros, mert a Coca-Cola 1913-ban, vagy mikor. Piros-fehér szegélyekkel. Igen, hogy ő akkor csináltak egy reklámot, amiben az egyébként bíboros vagy püspök volt, nem tudom, szóval nem ilyen színű ruhája püspök volt, de azt hiszem ilyen bíbor színű ruhája volt. Azt ők pirosra vették a reklámban, hogy Coca-Cola, csak hogy ez annyira jól sikerült ez a reklám, hogy 100 évvel később kizárólag piros-fehérbe tudjuk elképzelni a Mikulást, és ha nem piros-fehér ruhába jelenne meg, akkor azt mondanánk, hogy ez kamu. De hát ez a Coca-Cola így által... hallottuk. Coca-Cola által gyártott Mikulás. De hogy ez a Mikulás az, aki nem a lelked üdvét megváltani jött, hanem akinek tele van a puttonya ajándékokkal. Szebbnél szebb ajándékokkal, és van vele 2 Krampus. Hogy eltűntek a Krampuszok? A Krampuszok nem ott vannak a Krampuszok, hát látom, és megkapod a virgácsot. Visszaszorulnak, nem. Igen, mint a verés szimbólumát, és megkapod a Mikulástól az ajándékot, mint a hát tudod, a cukros bácsi. Az elismerés, igen a cukros bácsi, aki az ölébe veszi a gyerekeket, reméljük, hogy nincs erekciója. És ez a cukros bácsi, ez a gyerekeknek sok finom cukrot, csokoládét, ajándékot ad, miközben tudod, a Krampuszok hozzák a virgácsot, és hát elvileg fenyítik a kölyköt. Mert hogy azért a gyerek rosszat is csinált. De azt megfigyelted, hogy minden egyes ilyen Mikulás csomaghoz hozzá van rendelve egy virgács. Azért ott van a virgács. Teljes emlékeztessen csomag. Arra. Igen. Valójában ezt nem a gyerekeknek állítják össze, hanem a szülőknek, hogy ez a csomagkészítő kit szét kell választani. Ha van egy rossz és egy jó gyereked, akkor egy csomaggal pont elláttad a kettőt, de helyett mindenki változatlan formában tovább közli. Hát minden gyerek rossz is egy kicsit, ezt tudjuk. Tehát hogy nyilván a virgács az jó, mert az neki letesz egy ilyen jelzőkövet, hogy azért rajtad tartom a szemem. Én kikérem magamnak, hogy csak fogyasztásra, meg ajándékvásárlásra őrültködünk. Feldíszítjük a lakást, készülünk, becsomagolunk, ajándékozunk, kicsomagolunk, üzenünk, telefonálunk, ücsörgünk az asztal körül. Szerintem ezekben nincs olyan, nyilván mit csomagolunk be, azt, amit vettünk, de ettől függetlenül az már a fogyasztási őrülettől elrugaszkodott, az otthonodban elvégzett ilyen közös kis, hát azért az ünnep körüli dolog. Azt, jó, persze, hogy emlékezni a... mindenkinek van-e ideje, és hogy mikre emlékezik vissza, hát meg visszalassulni az szerintem, mert itt megint az a lényeg, hogy ha ez az őrület vezet is karácsonyig, de karácsonykor tényleg minden megáll, nincsenek autók az utcákon, nincs nyitva semmi, és akkor tényleg otthon kuksolsz, és nézed a majmos meg delfines filmet, és akkor le tudsz lassulni, vagy fejben ugyanabban a kerékben pörögsz tovább, és akár a telefonodon pörgeted a sok nem tudom mit, vagy érted, veszekszel a családoddal, vagy tényleg azt mondod, hogy na megérkeztem, és akkor... Hát azt hagyja, hogy lelassulni nagyon nem tudunk, mert mihez kinyitnak a plázák, mihez kinyitnak a boltok karácsony után, azonnal megrohamozzuk őket, mint hogyha a pokol legmilyen bugyrába kellett volna visszatérnünk. Na lelassulni... Akkor jön az ajándék visszacserélő akcióblokkok. Először is megérkezni, hát ebben a karácsonyban, rohanásban benne lenni, aztán hát először is egy aperitívet leküldeni, vagy kettőt, ja, csak hogy megjöjjön az étvágyad, hogy megjöjjön az étvágyad, ezután jól belakmározni, igen, enni halat, és halat, és jó falat. Igen, igen, és szemszájnak ingerét. Igen, ezután ilyen iszonyatos, még rá inni egy kicsit, és utána így elheverni a tévé előtt. Igen. Ezt jelenti a megérkezni. Az a borzasztó egyébként, akkor, ha már itt tartunk. És belassulni. A karácsonynak ugye van ez a három nap, ezért úgy felépül, hogy a gyomrod egyre jobban tágul ki. Tehát így folyamatosan tolod ki a határaidat, és a végén már az van, hogy folyamatosan rosszul vagy attól, hogy te lezabáltad magad, de már éhes vagy, mert annyira kitágult a gyomrod, hogy enned kell, hogy azt újra visszatöltsd, azt a hatalmas ballont. Megfigyeltem, hogy akkor hozzalmas. Vagyok csak éhes délelőtt vagy reggel, ha előző nap bezabáltam, és mert egyre ritkábban zabálok be, kétszer... így megfigyelhetővé vált, hogy miért korog a gyomrom, ja, tegnap itt. Évente kétszer történik meg igazán, szerintem két ilyen mérföldkő van a felnőtt ember életében, ahol azt az évi egy-másfél kilót felszedi alkalmanként, az a húsvét meg a karácsony. Mind a két ünnepünk arról szól, hogy betegre esszük és isszuk. Javítom magam, és nem éhes vagyok, csak korog a gyomrom, éhes, még életemben nem voltam. Összes többi alkalmi ünnepünk, ami végig kíséri az életünket. A gyerekem keresztelője, az esküvőm, más emberek esküvője, aztán már a temetésük, igen, a halotti torok. Hát az ital, tehát a magyar ünnep az úgy néz ki, hogy iszol. És eszel. Minden évben elmondjuk, hogy épp a karácsony lényegétől esünk el ezzel a vásárlással, de hogy tudnánk a lényegéhez visszaesni akkor? Tehát, hogy én tényleg így a műsor elején megfogalmazott jó kívánságaimba kötöttem bele ezt, hogy emlékszel a kultúráid alapjaira, azokra a személyre, akikhez köthető, esetleg a személyes elődeidre, vagy felmenőidre, vagy szeretett rokonaidra, és esetleg valamilyen fogadalomra gondolsz, hogy mindennapossá váljon ez a fajta jó szándék, amit itt prezentálni próbálsz, hogy egyébként képes vagy rá. És akkor ez tartson ki egy évig, és majd jövőre újra megígéred, és kövesd el itt az új évkor tett kondibérletet fogok vásárolni ígéretet. Én úgy vettem észre, hogy például sokkal nehezebb egy olyan dolgot ajándékozni, ami nekem egy úgy befektetést igényel, hogy mondjuk én időt adok. Tehát azt mondom, hogy a gyerekemnek azt ajándékozom, hogy vele leszek. Nem a legújabb távirányítós autót veszem meg, ami elrohanok, és akkor a játékboltba 10 000 forint szevasz, tehát nem ez, hogy így ennyivel le tudtam, hanem olyan, hogy én vele teszem. Vagyok, időt vagyok vele, minőségi időt, nem úgy, hogy mellette ülök, miközben nézi a rajzfilmet, hanem hogy tényleg bevonódom az ő akármiébe, játékába, vagy bármiébe, és ez sokkal nehezebb ajándékozni. Tehát az, hogy valakivel legyél, már pedig igazából ez az igazi ajándék, tehát hogy te magadból adsz oda valamit, ha mondjuk tegyük fel érdekel. De miért olyan nehéz ez, mikor az embereknek van idejük, hiszen addig, amíg kitalálják azt, hogy milyen óriás tévét vegyenek éppen, vagy milyen játékkonzolt az unokának, és elmennek és megveszik azt az időt, azt tölthetnék minőségi időként a szeretteikkel, viszont valamiért ettől az emberek irtóznak és óckodnak, és ezt mutatja az, hogy 24-én, 25-én milyen óriási mértékben növekednek meg a veszekedések is otthon, amikor tényleg időt kéne egymással. Mm-hmm. Töltenünk. De annak van egy ilyen, ott szerintem az a, ott egy olyan elvárás kelt feszültséget, hogy ennek most jónak kell lennie. Tehát, hogy nem az van, hogy most ez egy szimpla szombat vagy vasárnap, és tök jó együtt vagyunk, és leszünk egy jót, megnézzünk valami jó filmet, hanem ez most nagyon jól kell, hogy sikerüljön. Tudod, nekem mindig a életem legrosszabb bulijai mindig a szilveszterek voltak, mert a szilvesztereknek mindig úgy ment neki mindenki, hogy ez most az év legnagyobb bulija, és ettől már rossz. De 30-án mekkorákat lehet menni. Igen. Legyen ez egy igazán meghitt karácsony. Ami döbbenetes, az a három királyok imádata. Most nem az a lényeg, hogy ez megtörtént-e, vagy úgy történt-e, ahogyan a evangéliumban szerepel, hanem a mítosz, hogy az a három király, az valójában asztrológiai jeleket követett. Tehát mágiát. A judaizmusból nézve mágiát. Ők napkeleti bölcsek, mágusok voltak, akik követtek egy csillagot, ami újként jelent meg az égen, és az vezette őket. És ők a császárt keresték, aki egyesíti őket. Mert ők királyok, de a feljebb valójukat keresték, aki eljött, és aki egyesíteni fogja őket. Mert az, ahogyan az égen, ahogyan fent, úgy lent, amint azt a Hermész Trismegisztosz mondta, és ahogy az asztrológia megképezi. Na, ennek megfelelően elindultak, és kerestek egy eljövetelt. És ők migránsokat találtak. Tehát ők menekülteket találtak, olyanokat, akiknek nincsen házuk, hanem egy istálló. Tehát egy istálló fölött volt a csillag. És hogy akkor ők mit gondolhattak? Mert azelőtt még senkinek nem esett le. Abból, tudod, ebben már benne, hogy az istálló fölött áll a csillag, ebben már benne van az egész hegyi beszéd. Mit érezhettek, vagy mit gondolhattak azok a királyok, az ókori királyok, a napkeleti bölcsek, az Isten királyok korából, amikor az új eon eljövetelét várták, és egy istálló fölött találták meg, és bementek, és az állatok között feküdt az Isten ember. Hát ez van, tehát ilyenkor az ember nem kérdőjelezi meg, ha a jelben hisz, akkor a jel az igaz, tehát nem azt mondod, hogy jó, én nem ilyenre számítottam, tehát nem, a te emberi elméd az nem azon a szinten van, hogy te megmondd, hogy ennek hogy kell kinéznie, hiszen te nem ismered az univerzumot ilyen módon, érted? Pedig a judeokereszténység az tagadja a mágiát, üldözi a mágiát, mégis a mágia vezette oda a három királyokat, amiről az evangélium úgy emlékezik meg, mint az igazságnak az egyik attribútumáról. Nem véletlenül van ez így, nem az a helyzet, hogy hát ez így történt, hanem hogy ebben a történetmesélésben, aminek a tanulsága az majd a passió történet lesz, meg a Jézus Krisztusnak a hegyi beszéde, ebben legitimáljuk a dolog fontosságát azzal, hogy eljönnek különböző legitim személyek, különösen az ellenzékből, azaz a mágia képviselőiből, nem véletlen nem napnyugati bölcsek érkeztek, hanem keletiek, valószínűleg akkor a korban, és itt most én jó hülye vagyok ehhez, de mondjuk, hogy a időszámításunk szerinti 400 és 700 között, amikor éppen itt írásba foglaltatik, vagy összeállítják ezeket másolható formára, akkor úgy érezték, hogy hát keleten vannak az ellenlábasaink ideológiailag, ezért érdemes úgy mesélni a történetet, hogy keletről is fejet hajtottak. Megint visszautalnék az egyik kedvenc, és egyébként mások számára lehet, hogy nehezen emészthető a tankerekének megforgatásáról szóló tanító beszédhez, amelyben a Buddha elmeséli megvilágosodásának a történetét, és ebben a tanító beszédben elhangzik, hogy a megbékélt istenek üdvivalgásban törtek ki, a boldogságba idéző istenek dettó, 33 istenek dettó, az örvendő istenek dettó, a mások teremtése fölött uralkodó istenek dettó, azaz felsorol olyan hatalmasságokat, amelyben a buddhizmus egyébként nem hisz, viszont a egyéb védikus tanú tanok vagy az azt megelőző, a hinduizmusnak is elődjének számító arra a földrajzi helyre jellemző tanok, viszont igen, ezért hivatkozni kell rájuk, hiszen onnan számítunk a betérőkre, és azt hiszem, hogy ennek mindössze ennyi a szerepe. Hát meg Izraeltől nyugatra a földközi tenger van, tehát nyilván a bölcsek keletről jönnek, nem? Hát nem jöhettek úszva. Így van. Nem nyílhatott szét a vörös tenger. Megint. Kétszer. Meg hát az is dél. Szóval Betlehembe keletről érkeznek, valószínűleg azok voltak ott egyébként. A nagy birodalmak is arra voltak. Az is lehet, hogy amúgy a római birodalom, aki meg akkor éppen uralkodott, azt meg ilyen módon így a kicsit le kellett írni. Tehát, hogy őt így nem veszük, vagy mondjam. Nem? És az, hogy bárányok közt fekszik, és ő maga a bárány, és hogy a végén őt föláldozzák, ahogyan a bárányt. Sőt, ő lesz a bűnbak, akire rámutat Isten Izsák helyett. Ő lesz akinek az áldozata. Ugye ez a nagyon érdekes, hogy Ábrahám és Izsák története az az ember áldozat végét képezi, és az állat áldozat kezdetét. A Jézus Krisztus áldozata, az meg az állatáldozat végét és az Isten áldozat kezdődött. És az állatáldozatok mind az utolsó áldozatra mutattak előre, Jézus Krisztus kereszt áldozatára az Ószövetségben. Az összes rítus, az összes rituáli, ahogyan el kellett végezni azt az áldozatot. Ez egyedülálló. Ez egyedülálló a történelemben, ez, hogy az Istent áldozza fel az ember. Sőt, az Isten áldozza fel önmagát az emberben. Tehát igazi áldozatot hoz, nem úgy, mint mi a plázában karácsony előtt 3 nappal. Müller Péter azt a zavarba ejtő ki nyilatkoztatást tette, hogy az Isten az emberben váltja meg önmagát. Hogy az Istennek az emberi megszemélyesülés kellett megtapasztalnia, a halandóságot kellett megtapasztalnia ahhoz, hogy meg tudja váltani önmagát a halhatatlanságban. Igen, de hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy az Isten miért lett emberré, az a kürdei homo klasszikus kérdése, akkor végül is azt a kérdést is feltehetjük, hogy miért kellett Istennek magát megváltania ebben a rendszerben. Mert a klasszikus kérdés az a klasszikus válasz, hogy azért lett Isten emberré, hogy megváltsa emberként az embereket az ő haragjától és a büntetéstől. Viszont mitől kéne Istennek önmagát megváltania? De várjál, de akkor viszont arról van szó, hogy a világrend, a világmérleg az Istent is kötelezi. Tehát az Isten ennek az értelmében nem mindenható, hanem hogyha van egy világtörvény, akkor azt az Istennek is be kell tartani, és ha máshogy nem megy, a hát, saját fiát föl kell áldoznia. Mert Isten a törvény, és a törvény a mindenható. És őt is köti a törvény. Tehát őt köti a törvény. Maga. Tehát a törvény hatalmasabb, mint Isten. Ő maga a törvény. Tehát nem hatalmasabb, hanem egy vele. Amikor azt mondod, hogy a szeretet, akkor magáról Istenről beszélsz, és a törvény központja a szeretet, szeresd fele barátodat, szeresd az uradat, akkor ott van benne Isten. Értem. Kicsit visszatérve a földi karácsonyunkhoz, Magyarországon 3500 tonna szaloncukrot fogyasztunk el karácsonykor. Fejenként? 3500 tonnát, persze. Ez fejenként 35 deka, ami nem kevés cukorból, meg én ezt tudom teljesíteni, Dávid. Megoldod? Úgy, hogy nem veszek. Vállalod? Tehát ennyit vendégségben is meg tudok enni. Mennyire tartasz most vendégségben? Azt nem teheted. Anyáméknál, nem, még se már se hányat nem ettem. De anyáméknál már ilyen december elején már el lehet kapni egyet. És január végéig úgy az ember még csipegeti. És azt észrevettétek, hogy egyetlen szaloncukornak sincs olyan lejárati ideje, ami a következő év karácsonyáig jó lenne. Mindegyiknek márciusban, májusban van ez a egy minőségét megőrzi, hogy nehogy véletlenül átments valamit a következő évre is. Mindezt vagy hogy betárazz. Nem akarok ilyen még több tartósítószer jó lenne. Ilyen... Nem tudom, de ezt évek óta figyelem, és várok egyszer egy olyan szaloncukorra, ami jó lesz jövőre is. Egyrészt hülyék lesznek, másrészt valamit be kell olvasztani ahhoz, hogy nyulat csinálj belőle, harmadrészt a csoki az nem romlik meg, csak kiül a tejcukorra, és ilyen megfehéredik, de attól még az ehető. Itt inkább a tölteléken múlik. Na most annyi jó cukorra talán... Jó kis havas csokoládé az igazi. Hát az avashoz is valami mag kell bele szerintem. A zselé például egy olyan töltelék, amelynek a megromlásától nem tartok. Az sertés egyébként, tehát maga a zselé az disznó. Igen. A Robinak most kapta meg a karácsonyi ajándékát tőled. Én úgy láttam, hogy olyan boldog, mint a távirányítós autó helyett minőségi időt töltenél vele.